ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। हरे कृष्ण हरे राम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से सबका हार्दिक स्वागत इस रामनवमी महोत्सव में, जिसमें कृष्ण भावना नहीं होगी, राम भावना होगी। अलग है क्या? अलग नहीं है। रामा और कृष्णा एक ही है, फिर भी पृथक। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। कृष्णा और रामा एक ही परम पुरुष है। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम या प्रेम पुरुषोत्तम। अर्थात एक ही व्यक्ति दो अभिव्यक्ति में दो प्रकार का आदर्श प्रकाश करते। श्री राम धर्म और मर्यादा और श्री कृष्णा इनकी सर्वश्रेष्ठता कि वे परम पुरुष परम भोक्ता ही है। श्री कृष्णा इस आदर्श प्रदर्शन करते हैं। फिर भी राम और कृष्णा अभिन्न ही है। जैसे श्री ब्रह्म संहिता श्री ब्रह्मा का निर्देश के अनुसार रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। आदि पुरुष है गोविंद। आदि का मतलब सबके पहले, सबके पहले गोविंद कृष्ण ही है। इसका अर्थ है राम के पहले भी ऐसे सही है। पहले राम भगवान है और बाद में कृष्ण, सही है ना? परंतु महाकाल, आप सब जानते हैं महाकाल शब्द, उज्जैन महाकाल महाकाल का चक्र में सत्ययुग त्रेतायुग जिसमें रामचंद्र भगवान आते, त्रेतायुग द्वापरयुग, उसके बाद द्वापरयुग में श्री कृष्ण आते, उसके बाद कलयुग, उसके बाद सत्ययुग, उसके बाद तो त्रेतायुग के पहले द्वापरयुग होते और बाद में भी, क्योंकि महाकाल चक्रमान ही। तो भगवान आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण ही है। इसका अर्थ है कि राम आदि मूर्ति, राम आदि मूर्ति शुकला, राम आदि अर्थात राम और इनके पहले मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम, काल के क्रम है ये सब अवतार आते हैं, परंतु सब सनातन ही है। परंतु उनका प्राकट्य काल का क्रम के अनुसार ऐसे होते हैं। परंतु ये सब अवतार, अवतार शब्द का मतलब जो ऊपर से हमारे बीच आते हैं, ये सब अवतार सनातन है और इनके सनातन धाम में रहते, तो सब सनातन है, फिर भी सब कला अर्थात अंश के मूल स्रोत है श्री कृष्ण। तो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि श्री कृष्ण में कुछ ऐश्वर्य है जो भगवान के अन्य रूपों में प्रकट नहीं है, विशेष माधुरी है, छाप्रका है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी। तो आज राम भावना होनी चाहिए, राम के बारे में कथा बोलना। तो हमारे ये कृष्ण भावनामृत संघ में हम राम भगवान की उपेक्षा नहीं करते। कभी कई लोग हमसे पूछते कि क्यों हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते, नहीं हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते हैं और साथ में हरे राम राम राम हरे हरे। तो लोग जो हमको ऐसे बोलते हैं कि क्यों राम को कुछ खेलने देते, हम बोलते हैं कि आपसे हम हर एक रोज ज्यादा बार राम नाम जपते, क्योंकि हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम हरे हरे जपते हैं। परंतु हमारा विशेष ध्यान है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण रूप के ऊपर, राम नृसिंह वराह वो सब अवतार ही है और कृष्ण अवतरी ही है, अर्थात सभी अवतार के श्रोत श्रोत है, परंतु सब अवतार सनातन ही है। कैसे संभव है, यही अचिंत्य ही है। एक उदाहरण है कि सूर्य मंडल है और सूर्य रश्मि है, तो दोनों हमेशा रहते हैं, फिर भी वो सूर्य मंडल वो सूर्य की रश्मि का स्रोत है। तो इस प्रकार ही तो चैतन्य महाप्रभु श्री राम का आविर्भाव तिथि इस रामनवमी का उद्यापन किया है और इनके भक्तों को भी आदेश दिया रामनवमी महोत्सव पालन करना और राम विजय दशमी वो भी चैतन्य महाप्रभु ने पालन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदर्श और आदेश के अनुसार हम भी रामनवमी महोत्सव पालन करते भगवान राम का स्मरण करके। तो रामलीला विशेष का ऐसा होते है क्यों, तो पूछो खबर लो और साउंड वाला से, क्योंकि ऐसा हर एक प्रवचन में ऐसा होता। तो रामलीला विशेष का रामायण में संकलित है, प्रचारित है, श्रीमद् भागवत में भी संक्षिप्त रूप में रामलीला का वर्णन है, महाभारत में भी और बहुत से शास्त्रों में रामलीला का वर्णन है, विशेषकर रामायण में। सबसे प्रामाणिक रामायण है वो वो शास्त्र जिसका नाम है रामायण वाल्मीकि कृत। यहां पर उत्तर भारत में रामायण शब्द से लोग तुलसीदास का रामचरित मानस को समझते और वो हिंदी में अवधी भाषा में है और बंगाली में भी रामायण कृतिवास नामक कवि से रचित है। दक्षिण भारत में वो खंबा रामायण है और थाई भाषा में राम खेम हेंग है और जैन रामायण भी है, अलग अलग रामायण है, परंतु सबसे प्रमाणिक है वो वाल्मीकि कृत रामायण। और श्री मध्वाचार्य हमको सूचित किए है, श्री मध्वाचार्य जो हरे कृष्ण सुनो सुनो बात बैठ जाओ मध्वाचार्य जो पूर्व काल रामलीला में हनुमान थे उनका वचन है कि एक मूल रामायण है जो इस कलयुग में प्रकट नहीं है, जो बहुत ही विशाल है, वाल्मीकि कृत रामायण से और भी बहुत विशाल है, जिसका अंशिक रूप है श्री रामायण जो अभी आज तक मानव समाज में उपलब्ध है। तो श्री रामायण वो विशेषकर लीला कहानी है, उसमें बहुत उपदेश है, विशेषकर धर्म के बारे में उपदेश, उसमें कि राम की भक्ति करना इतना सा उपदेश नहीं है, रामचरित मानस में और भी है कि भक्ति करने चाहिए। तो उपदेश जो है श्री रामायण में वो विशेषकर श्री राम का चरित्र से परोक्ष रूप से, राम लक्ष्मण भरत उनका आदर्श चरित्र से हम उपदेश मिलते। तो कैसे राजा तो आदर्श राजा होने चाहिए, कैसे छोटे भाई तो बड़े भाई की सेवा करना चाहिए और आदेश पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम श्री कृष्ण का उपदेश मिलते हैं सीधे अपरोक्ष, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है श्री रामायण में जो रामचंद्र भगवान स्वयं बोले, जो श्री कृष्ण का भगवद गीता का सर्वोच्च उपदेश से अभिन्न है। जो गीता में भगवद गीता में वो उपदेश जो है वो एक श्लोक है भगवद गीता में जो श्री वैष्णव संप्रदाय में चरम उपदेश का वर्णन से चलता है। वो श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध, सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं, आदेश देते अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सभी भक्तों को, सब प्राणियों को, परंतु केवल भक्तजन इस आदेश मानेंगे। और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पाप कर्म फल से बचूंगा, सोचो मत, मां सोचो। तो प्राय एक ही उपदेश श्री रामचंद्र भगवान भी श्री रामायण में बोले, वो श्री रामायण में वो कि श्री राम ऐसे बोले उसका लेख है कि एक प्रसिद्ध घटना कि विभीषण बड़े भाई रावण को छोड़ के श्री राम के शरण में आना चाहते थे, तो सीधे राम के पास जाना संभव नहीं था। तो वो ही रीति है आज तक कि कोई बड़ा व्यक्ति के पास सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। तो यदि जाना है तो इनके मंत्रियों या सजीव से अनुमति लेना पड़ेगा। तो श्री विभीषण श्री राम के चरण में आश्रय लेना चाहते थे, परंतु सब साथी बंदर मना दिया। विभीषण ने कहा कि मैं रावण को छोड़ दिया, वो बड़ा पापी है, मेरे भाई है परंतु शैतान जैसे है, और मैं धर्म की मूर्ति श्री राम के चरण में आश्रय लेना चाहता हूं। तो सब बंदर मना के नहीं नहीं नहीं नहीं, किसी राक्षस का वचन में विश्वास नहीं करना चाहिए। राक्षस तो राक्षस ही है, उस किसी राक्षस में भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो सभी बंदर मना किया, एक बंदर विभीषण को विश्वास किया। वो एक था सबसे बुद्धिमान भक्तिमान, जो श्री रामचंद्र का हृदय में क्या है वो उनका पूरा पता था, और विभीषण का हृदय में भी वो क्या भाव था वो भी जानते थे श्री हनुमान। तो श्री हनुमान की कृपा से कि विभीषण आए थे और श्री राम के चरण में ये समाचार श्री रामचंद्र के कान तक पहुंच गए, परंतु सब बंदर राम को सलाह दी कि ग्रहण उसको ग्रहण करना ठीक नहीं होगा, वो राक्षसी है। तो मित्र जैसे आते लेकिन वो शत्रु ही है। तो रामचंद्र भगवान का वचन कि वो मेरे पास शरण लाना के लिए आया है, तो इसलिए मुझे शरण देने के लिए बाध्य हूं। सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयं सर्वत दास्मै ददामि एतद् व्रतं रतं मम। श्री राम बोले कि ये मम व्रत है कि यदि कोई सरल हृदय से, ईमानदार से मेरे पास आते हैं शरण लेने के लिए। यदि एक बार आते हैं तो बार बार आने का जरूरत नहीं, एक बार आना काफी है। तो मेरा व्रत है, मेरा धर्म है कि ऐसे व्यक्ति को मैं अभय प्रदान करता हूं। तो वो श्री कृष्ण का वचन से भिन्न है, मा शुच चिंता मत करो, मैं तुमको सभी पूर्वकृत पाप कर्म का फल से मुक्त करता हूं। तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों इस भौतिक संसार में आते हैं किस लिए? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं साधुजन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए, और इस प्रकार धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो कौन साधु है और कौन दुष्ट है? जो श्री कृष्ण श्री राम के शरण में आना चाहते हैं वो व्यक्ति साधु है, और जो राम के विरुद्ध कृष्ण के विरुद्ध वो राक्षसी है। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन भाई सब ऋषि के पुत्र थे, जन्म के अनुसार ब्राह्मण थे। तो रावण तो ब्राह्मण के पुत्र होते हुए भी तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राक्षस थे। तो केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना तो कोई प्रमाण नहीं है कि वो शुद्ध है। इतिहास में सबसे बड़ा अशुद्ध रावण और परम शुद्ध थे विभीषण। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना सही नहीं, चूंकि वे श्री राम के चरण में शरण लिया है इसलिए वे शुद्ध है। तो बंदर कैसे शुद्ध हो? परंतु जो बंदर श्री राम के चरण में आश्रित है वो परम भक्ति है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र के नीच चंडाल या उसके नीच है अमानव, परंतु बड़े बड़े ब्राह्मणों का परम धर्म है एक बंदर की पूजा करना हनुमान, क्योंकि हनुमान परम भक्ति है। तो धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। भगवान राम धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं। तो विभीषण को क्यों नहीं बोले कि हे विभीषण, भाई के साथ रहना चाहिए, बड़े भाई के साथ रहना चाहिए, बड़े भाई की सेवा करना चाहिए। नहीं, वो बड़े भाई तो भाई नहीं था, भाई तो दैहिक संबंध से रावण तो भाई था, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांत और धार्मिक संबंध में वो शत्रु था। तो इस भौतिक संसार में हमें साधारण धर्म पालन करना चाहिए, जितने भी उसमें भक्ति के विरुद्ध कुछ नहीं हो। तो इस तथ्य, इस सिद्धांत हम विभीषण से पता मिलते कि साधारण धर्म है बड़े भाई की सेवा करना, परंतु वो बड़े भाई यदि राम भक्ति के विरुद्ध हो तो वो बड़े भाई की सेवा नहीं करना चाहिए, वो उसको त्याग करना चाहिए और वो बड़े भाई के शत्रु के साथ रहना चाहिए। वो यदि वो शत्रु है श्री राम या श्री राम के भक्त, इस सिद्धांत के प्रति के श्री कृष्ण लीला में ब्रज गोपियां जो तथाकथित पतियों को छोड़ के श्री कृष्ण के पास आई है, ये गोपी लीला बहुत गुहिया है, बड़ा रहस्य ही है। इसलिए हम उसके बारे में जनता के बीच हम इतनी सी चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसका सिद्धांत समझना कठिन है, बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत ही है और उसका उल्टे सिद्धांत लेने से धर्म का क्षेत्र में बहुत क्षति हो सकती, बहुत खराबी हो सकती। यदि कोई विचार करते कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण व्यभिचार करते इसलिए मुझे भी व्यभिचार करना है, वही परम धर्म है, तो उससे परम अधर्म हो जाएगा। इस सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म है, तो गोपियां के साथ लीला विलास करने से श्री कृष्ण प्रचार किया है कि कोई भी जीव किसी के पति पत्नी नहीं है, सब श्री कृष्ण के सेवक और सेविका ही है। तो विभीषण का व्यवहार से हम एक ही विचार मिलते हैं, उसमें इतना विवाद नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ लोग बोलते हैं कि रावण अच्छा था और राम खराब था, रावण हमारे दक्षिणी लोग था और राम उत्तर भारत से आया था आक्रमण करने के लिए, ऐसे ही कुछ नास्तिक लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में। परंतु सब धार्मिक लोग जो भारत में है और आजकल श्रील प्रभुपाद की कृपा से भारत के बाहर भी, सब समझते कि विभीषण इनके बड़े भाई चढ़ने से धर्म पालन किया है, यही धर्म है। यदि पति पत्नी पिता माता भक्ति के विरुद्ध हो तो चढ़ना धर्मी है, परंतु धर्म बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए सबके भक्त का व्यक्तिगत जीवन में क्या करना चाहिए उसका व्यक्तिगत विचार करना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं बोलते कि एक महिला के पति यदि भक्ति नहीं करते तो छोड़ दो, हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि बहुत विचार होते, अधिकार का विचार भी होते। तो यदि एक महिला तो पति को त्याग करना चाहते हैं और अनाधिकारी है, तो उसका फल हो सकते कि भक्ति का नाम में वो महिला बाद में ब्रह्मचारिणी नहीं होंगी तो व्यभिचारिणी हो जाएगी, वो बड़ा अवसर ही है। और कि भक्ति का नाम में कोई यदि संसारिक जीवन में तकलीफ मिलते और इसलिए बोलते हैं ठीक है मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, तो कारण है, मुख्य कारण तो भक्ति नहीं है, मुख्य कारण यही कि ऐसे पीड़ित होते और सोचते थे तो मेरे लिए अच्छा होगा संसार छोड़ना। तो ऐसे ही बहुत साधु है भारत में, जो साधु है मुख्य कारण है कि संसार में सुख नहीं मिला, इससे ठीक है सब कुछ छोड़ दो, परंतु संसार त्याग करने का मुख्य हेतु भक्ति होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं अभी लंबी चर्चा नहीं करूंगा, तो केवल यही बात बोलना चाहिए कि धर्म कैसे पालित होने चाहिए उसके बारे में हम पता मिलते हैं शास्त्र से। शास्त्र से हम पता मिलते हैं कैसे, आदेश से, ऐसे करो ऐसे मत करो, पत्नी को आदेश है, पति का वचन पालन करो तो वो आदेश है, और व्यवहारिक रूप से कैसे धर्म का पालन करना चाहिए हम रामायण महाभारत और पुराण शास्त्र से, हम महान पुरुषों का जीवन का चरित्र से हम पता मिलते। तो कैसे सीता पतिव्रत नारी थी, रामचंद्र भगवान का आदेश पालन नहीं करने से हम रामायण से ये उपदेश मिलते हैं कि रामचंद्र भगवान कैकेयी का षड्यंत्र से, इनके पिताजी से आदेश मिला वनवास करना, तो सीता का वनवास करना तो ऐसे कुछ आदेश नहीं था, केवल राम तुम जाओ। तो सीता राम को बोले कि मैं साथ नहीं जाऊंगी, राम तो नाना मत आओ, तो वनवास तुम राजकुमारी हो तुम्हारे लिए इतना कठिन होगा कि तुम सहना नहीं पड़ेगी। तो सीता देवी इस समय रामचंद्र का आदेश पालन नहीं की। ओ सीता देवी बोले कि तो जितने भी कठिनाई होगी वन जंगल में वो तो कुछ नहीं होगा यदि मैं आपकी साक्षात सेवा में नहीं रहूंगा, तो आपके संग में आपकी सेवा में पूर्ण आनंद होगा और आपका विच्छेद में तो पूरा ऐश्वर्य होते हुए भी मैं कुछ भी सुख नहीं मिलूंगा, मेरा आपका धर्म है आपके पिताजी की सेवा करना, इसलिए आपका के पिताजी का आदेश पालन करके आप वनवास करेंगे और मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार सीता देवी रामचंद्र का आदेश पालन नहीं करके इनके साथ गई। तो पहले रामचंद्र भगवान मान आके और सीता देवी की दृढ़ता देख के ग्रहण किया है। तो सीता तो पूरा पति का वचन के विरोध नहीं थे, परंतु जो रामचंद्र पहले वाले तो वो बात तो ग्रहण नहीं की। तो रामायण में भी एक और कहानी है, तो कैसे ऋषि रामचंद्र को बताए कि अच्छा हो आप राजा तो जंगल में आए हैं, इस जंगल में बहुत राक्षस है जो हम ऋषियों को बहुत उपद्रव देते हैं, तो आप वो सब राक्षसों को मार डाले। और सीता देवी ही बाद में राम को बोले कि ये सब राक्षस को मारना का क्या धर्म, वो अधर्म होगा, तो ये सब राक्षस से आपका कोई वो कुछ संबंध नहीं है, आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ भी पहचान भी नहीं है, तो आप वन में आए हैं तो शांति में रहना अच्छा होगा। तो इस प्रकार सीता देवी राम को धर्म उपदेश देना चाहते थे, और रामचंद्र भगवान बहुत माधुर भाषा से श्री सीता देवी को बोले कि तुम जो बोलते हो वो धर्म का विचार के अनुसार हो, और मेरा और राक्षस का हित का विचार से तुम बोलते हो, तो इसलिए मैं तुमको अभिनंदन करता हूं। तो इस प्रकार बहुत माधुर वचन से रामचंद्र भगवान सीता देवी को बोले, और भी बोले कि परंतु तुम जो बोलते हो वो पूरा गलत हो क्योंकि मेरा धर्म है ऋषियों का आदेश पालन करना, और विशेषकर ऐसे राक्षस जो ऋषियों को परेशान देता है, तो यदि ऋषियों मुझको आदेश देते वो सब राक्षस का संहार करना, तो मैं जो क्षत्रिय हूं मेरा धर्म है वो सब राक्षस का मार डालना। तो इस प्रकार हम उपदेश मिलते श्री रामायण से, धर्म का उपदेश कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, तो उसमें एक सेवा है मंत्रणा देना। तो यदि पत्नी विचार करते हैं कि पति कुछ करते हैं जो बिल्कुल धर्म के अनुसार नहीं है, तो पत्नी का धर्म है पति को मंत्र न देना, मंत्रिणी होना। तो इस प्रकार सीता देवी राम भगवान को मंत्रणा प्रदान की, परंतु रामचंद्र भगवान ये बात सुन के सीता देवी को मंत्रणा प्रदान किया कि जो तुम बोलते हो वो तो ठीक नहीं है, धर्म का विचार है परंतु सही नहीं है। परंतु कैसे रामचंद्र और सीता देवी में ये वार्तालाप हुआ? सीता देवी बहुत नम्रता से रामचंद्र भगवान को इस प्रस्ताव की, और भगवान राम भी सीता देवी को बहुत माधुर वचन से बोल कि तुम जो बोलती हो वो मेरा हित के लिए है, और बहुत नम्रता से बोल। परंतु वास्तविक विचार यही है, भगवद गीता में तो लगभग एक ही हल था जिसमें श्री अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि इस युद्ध अधार्मिक होगा, इसलिए मुझे इसमें अंश ग्रहण नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन का प्रस्ताव को सुधार किया है, परंतु कैसे सुधार किया? कुतस्त्वा कश्वलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन क्लाइव्यं मास्व। हाँ, तुम क्या बोलते हो? तुम अनार्य जैसे बोलते हो, क्लाइव्यम, तुम निपुंसक जैसे हो। तो ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा धमक देके अपमान किया है, तुम कठोर वचन से सुधार किया है। तो दो क्षत्रियों में ऐसा व्यवहार चलता, पति और पत्नी में वो व्यवहार जो है वो तो मधुर होने चाहिए। तो दोनों हाल लगभग एक ही है। सीता राम को सलाह देना चाहती थी जो धर्म की मंत्र, और राम तो वो बात सुन के सीता की भूल धारणा की सुधार किया मिति भाषा से, और अर्जुन जो श्री कृष्ण को बोले धर्म, अर्जुन धर्म के मूर्ति श्री कृष्ण को धर्म का उपदेश देने चाहते, और श्री कृष्ण अर्जुन को एकदम तिरस्कार करके बोला कि तुम जो बोलते हो वो पूरा गलत हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम अनार्य हो, नपुंसक हो, अपंडित हो, पंडित जैसे ही तुम सोचते हो तुम मैं बड़ा पंडित हूं। अशोचानंद शोच स्वांग प्रज्ञावाद भाष से तथा सुन गुता सुनु शोचंती पंडिता। तुम शोक करते हो शरीर के लिए, तुम बड़े बड़े बात बोलते हो बड़ा विद्वान जैसे, परंतु तुम नहीं जानते हो कि जो पंडित हो आने जाने वाला शरीर जिसका आरंभ होते और विनाश होते, शरीर के बारे में शोक नहीं करते। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन में व्यवहार जो है उससे हम भी शिक्षा मिल सकती कि यदि, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन में संबंध सख्य भाव मित्रता था, तो एक मित्र दूसरा मित्र का सुधार करने के लिए ऐसे कर्कश वचन बोल सकते। दो पुरुष में, परंतु पति पत्नी में रामचंद्र भगवान का आदर्श के अनुसार, तो पति का धर्म है पत्नी को धर्म उपदेश प्रदान करना, परंतु चूंकि पत्नी का स्वभाव, यदि पत्नी का स्वभाव नम्र हो, तो विशेषकर यदि पत्नी का स्वभाव नम्र हो, जो नम्र होने चाहिए, तो माधुर उपाय से वो पत्नी का सुधार करना चाहिए। तो अर्जुन कैसे कृष्ण को बोले, नम्रता से नहीं, अर्जुन बोले कि यही धर्म हो, यही मेरा विचार हो। तो इस प्रकार यदि हम शास्त्र का गहरा विचार करेंगे, हम हर एक शब्द में बहुत उपदेश मिलेंगे, और कैसे हम हमारा व्यवहारिक जीवन में वो सब पालन करेंगे, वो तो शास्त्र से हम साक्षात उपदेश मिलते हैं, ऐसे करो ऐसे मत करो। और कैसे व्यवहारिक जीवन में पालन, धर्म पालन होते हैं, वो भी शास्त्र से हम मिलते हैं अलग अलग कहानियों से। परंतु संसार इतना जटिल है कि हर एक घटना का उदाहरण तो शास्त्र में नहीं है, इसलिए हमें शास्त्र ज्ञान लेके विचार करने चाहिए। एक स्थिति में यदि कुछ हो और हम नहीं समझते क्या करना कैसे करना, तो शास्त्र के अनुसार हमें विचार करने चाहिए, और विशेषकर गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। शास्त्र विशाल ही है और सब लोग तो इतना बुद्धिमान नहीं है सभी शास्त्र का अध्ययन करने, और लोग के पास नहीं है समय है, और खाली अध्ययन करने से साक्षात्कार नहीं आते। तो इसलिए सबके गुरु होने चाहिए। गुरु कौन है जो शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपयाश्रयम्, जो ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्र में पूरा डूब गए हैं, पूरा स्नान किए हैं, अर्थात जो शास्त्र ज्ञानी है, और ब्रह्मण्य उपयाश्रयम् जो भगवान की पूरा आश्रित है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए, जिनसे हम शास्त्र उपदेश मिलेंगे जो उचित है हमारी विशेष परिस्थिति के लिए। तो भगवान रामचंद्र भी ऋषि विश्वामित्र के शिष्य हुए, और बहुत ऋषियों से उपदेश मिले। श्री कृष्ण भी, कृष्णं वंदे जगत गुरु, सब के गुरु होते हुए भी हमको आदर्श प्रकट करने के लिए, हमको आदर्श धार्मिक व्यवहार प्रकाश करने के लिए श्री कृष्ण संदीपानी मुनि गुरु के रूप में ग्रहण किया है। तो ऐसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत में बहुत बहुत उपदेश है। सामान्यतः रामनवमी पर हम रामलीला बोलते तो मे भी रामलीला के बारे में थोड़ी सी बोला, परंतु लीला से हम क्या सीखना है, उपदेश भी लाना चाहिए। तो उपदेश रामलीला कृष्ण लीला कहानी से हम सबसे सरल और मधुर रूप से मिलते हैं, इसलिए हमें बार बार लीला कथा सुनने चाहिए। परंतु उसमें उपदेश जो है उसके बारे में भी विचार होने चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।